Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, fevkalade gene muğlaklıklarla dolu bir dönemi de geçiriyoruz. Biz sabah çok büyük ölçüde bu Chavez'in ölümü haberi üzerine biraz kimdi, nasıldı, ne yapıyordu onu konuştuk. Evet. Bir de bu bir Milliyet Gazetesi'nde de Milli Gazetecilik diye adlandırılan bir başbakanın eleştirileri oldu Milliyet Gazetesi üzerine. Evet. Bazı yazarların da yazılarının bir süre dinlendirilmesi Hasan Cemal'le ilgili böyle bir şey. Namık Durukan'ın tabii bu büyük bir gazetecilik yapması da bu şekilde güme gitmiş oldu mu acaba biraz diye de düşünmüyor değil insan. Yani güme gittiğini sanmıyorum çünkü sonuçta tutanaklar üzerinden yürüyor tartışmalar. Zabıtlar üzerinden yürüyor tartışmalar ve bu zabıtları ortaya çıkaran nasıl olursa olsun bir gazeteci olarak bunu bulan ve yayınlayan Namık Durukan. Namık Durukan yayınlayan Milliyet Gazetesi ve bu tutanaklar ortaya çıktığından beri de İmralı süreci diye adlandırılan yeni süreçle ilgili bütün tartışmalarda onlar bir şekilde referans alınıyor. Yani o bilgiler dahil edilmeden bir analiz yapıldığını da göremiyoruz. Tabii başbakanın bu çıkışı gerçekten çok yakışıksız ve endişe verici açıkçası, kaygı verici. Çünkü bu kadar açık bir şekilde böyle neredeyse hakaret ederek bir gazeteyi hedef almak, bir yazarı hedef almak bir başbakanın asla yapmaması gereken bir şeydir. Türkiye'de bunun sonuçları ne olabileceğini tahmin ediyordur başbakan herhalde. Yani patronun gazete yayın yönetmeniyle ve yazarla ilgili bir şeyler yapmak isteyeceğini tahmin etmemesi mümkün değil. Arkamızda bıraktığımız buna benzer bir sürü tecrübe var. Nitekim görünen, yani medyaya yansıyan, internet sitelerine yansıyan haberlerde böyle bir durum olduğunu da öğreniyoruz. Derya Sazat'tan bir açıklama gelmedi. Gelmemesi de anlaşılmaz bir şey değil. Yani anlaşılır bir şey ama yani son olarak nasıl bir çözüm bulunduğu vesaire o konuda sadece internet haberlerine bakarak değerlendirme yapabiliyoruz. Evet, kendisinin direnmiş olduğu iki yazarın yani arkasında durarak direnmiş olduğu yazılıyor ve açıkça da görülüyor. Zaten Derya Sazak'tan başka bir tavır beklemek söz konusu olmaz. Yani ben asla başka bir tavır beklemem. Yani Derya Sazak'ın burada hani sağlam durduğu, kendi ilkelerini savunduğu, arkadaşlarını savunduğu konusunda hiç şüphem olmaz zaten. Tabii ki bazı ayrıntıları anlatması da şu aşamada pek gerekli değil, doğru da değil. Herhalde zaman içinde anlaşılır bunlar. Evet. Yani bunun süreç açısından olumsuz bir tarafı daha var tabii. Yani hani temkinli olalım, dikkatli olalım, özenli olalım, süreci koruyalım derken bunu zorla yaptırmaya ve herkese belli bir tarz yayıncılığı, belli bir tarz bakışı dayatmaya yönelik bir tavra dönüşürse bu sefer de sürecin selameti buradan daha büyük yere alır gibi bir kuşku duyuyorum. Yani başbakana yönelik hesaplarına dair endişeler var kamuoyunda. Bugün ben onları yazdım, biliyorsunuz endişelilerle ilgili yazı yazdım. Bu endişeler büyüyor. Bana göre kaynakları ve gerekçeleri haklı değil o endişelerin, daha doğrusu doğru değil, onu sorguluyorum ama başbakanın tavrı böyle devam ederse endişeler giderek haklı hale gelecek ya da endişelilerin sayısı artacak, bu da sürece zarar verecek. Yani bizatihi başbakan sürece zarar verilmemesi için böyle bir şey yaptığını, böyle bir konuşma yaptığını söylüyor ama Bence bu tavır sürece daha çok zarar veriyor. Evet, bir de bu medya açısından da çok tabii düşündürücü. Yani Altan Öğmen de bugün bir yazısında, Radikal'de çıkan yazısında, hukuken yayımlanması yasak olan bir belge değil, devlet sırrı niteliği de taşımıyor. Bunu ilgililer kendi iradeleriyle gizli tutuyorlarmış ama Milliyet'in deneyimli muhabiri Namık Durukan buna ulaşmış. Haberini yazıp gazetesine göndermiş. Genel yayın yönetmeni, 38 yıldan beri gazeteci, yazar, gazeteci yöneticisi Derya Sazak da doğal olarak manşetten yayınlamış. Ama başbakana göre bu batsın diye beddua edilecek bir gazetecilik diye. Yok, yani doğru söylediklerin hepsine katılırım ben Altan Öğmen'in. Zaten dediğim gibi yani işin bir diğer boyutu da tartışılıyor. Pek çok gazeteci, yazar bu haberlerin sürece de zarar vermediğini, tam tersine süreci kuvvetlendirdiğini de söylüyor. Ben de aynı görüşteyim. Yani hani bunların yayınlanmasıyla gerçekten süreç çok büyük bir zarar görmüş olsaydı, bunlar bir tür komplonun sonucu olarak yayınlanmışlar gibi bir hava olsaydı, belki bu tartışma farklı olurdu. Ama ben ilk günde hani televizyon programında söylemiştim. Bir defa böyle bir zarar verileceğini, sürecin zarar görmesi, çökmesi ya da tıkanması ihtimalini Derya Sazan ve çalışma arkadaşlarının hesaba katmamasını ihtimal dışı görüyorum. Evet, yani ben onlar de bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra yayınlamışlardır ve böyle bir haberi yayınlamanın sürece zarar değil, yarar verebileceğini de düşünmüşlerdir eminim. Yani o neden kaldı ki sonradan gelen, yani sonradan gelen tepkiler ve yarattığı etkilere baktığımızda da süreç zarar görmedi. Bence daha sağlam bir temele oturdu. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani daha önce yine bir televizyon programında söylemiştim. Kürt tabanında büyük kuşkular vardı. Bunlar biraz yarı sesli, bazen sessiz işte seziliyordu, görülüyordu, dışa vuruyordu. Ben hafta sonu Siirt'te ve Batman'daydım. Mesela açık söyleyeyim, temas ettiğim kitle de sıradan bir kitle değil. Sonuçta 200-300 kişinin her bir şehirde, 200 civarında, ortalama 200-250 civarında insanın katıldığı bütün sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin, işte belediyelerin falan, belediye başkanlarının ya da yöneticilerinin katıldığı toplantılardan söz ediyorum. Yani oralarda hani 2-3 kişiyle temastan edindiğim izlerim değil bu söyleyeceklerim şimdi. Benim gördüğüm, evet, kuşkuların bir kısmı, bugün de yazdım zaten, Öcalan'ın oradaki tutumu ile ilgili bilgiler geldikten sonra azalmış. Yani Kürt hareketinin tabanında süreçle ilgili endişeleri azaltan bir etkisi olmuş zabıtların yayınlanmasının. Yani Siirt ve Batman izlemlerini anlatırım ama bunu öncelikle söylemek istedim. Evet, evet, tabii. Yani biz de bunu konuşacaktık ama bu birdenbire böyle şey olunca medya üzerinde bayağı ciddi bir tereddüt yaratan ifadeler olup bir de işte mesela bir süre yazmaması söz konusu i̇şte, evet, imiş yani, tam, Hasan Cemal'in. O zaman tam, evet, ne karar alındığını bilmedim dediğim nokta buydu. Gerçekten hani yorumlar yapılıyor. Hasan Cemal kendi isteğiyle mi bir süre yazmayayım dedi ya da işte nasıl bir yol bulundu bilemiyorum. Tabii şunu söyleyeyim, yani hani burada ismi, söz konusu olan insan Hasan Cemal ve Hasan Cemal bizlere o kadar çok şey öğretti ki, yani barışın ahlakını da öğretecek adamlar da insanların başına geliyor. Kendisinin böyle bir tartışmanın içinde olması gerçekten çok üzüyor beni. Yani benim için bir insan, bir ağabey olarak çok değerlidir ama bu ülke için bir gazeteci olarak, bir ahlak, vicdan sahibi insan veya ahlakın, vicdanın temsili olarak çok çok değerli olduğuna herhalde kimsenin itirazı olmayacaktır. Şimdi onun böyle tartışmaların içinde, yani bir patronun işte taleplerinin konusu olabilmesi beni çok gerçekten üzdü ve endişelendirdi. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani bir patronun başbakanın konuşması üzerine. kendini durumdan vazife mi çıkardı? Yoksa doğrudan bir görüşme mi oldu başbakanla ya da hükümetten herhangi biriyle? Bilemem ama hangi ihtimal olursa olsun gazete patronunun böyle bir hamle yapmış olması son derece üzüntü verici, son derece kaygı verici, endişe vericidir. Evet, buradan... Bu tabii daha devam edecektir. Çeşitli yönleriyle evet. Öğrenmeye çalışacağız ve yansıtmaya da çalışacağız. Evet. Yani bugün Ertuğrul Özkök'te Derya Sazak, Hasan Cemal ve Can Dündar'ın zarar görmemesi herkes için iyidir diye bir kutu yazmış. Türkiye'nin artık gazetecilerin alacakaranlık kuşağı olmaktan çıkması gerekir demiş. Vallahi doğrusunu istersen bu sözü de söylemeden edemeyeceğim. Desteği ve övgüsü en son bir değer ifade edecek insanlardan birinin Ertuğrul Özkök olduğunu düşünüyorum. Konuyla alakası doğrudan yok ama evet. Çok da önemli, yani çok da önemli ve değerli bulmuyorum onun desteğini, çünkü bu dünya, bu gazetecilik dünyasındaki pek çok benzer oyunun oluşmasında, o geleneklerin ortaya çıkmasında kendisinin rolünü de gayet iyi biliyoruz. Evet, ben sadece bir ama onu anmışken Hasan Cemal ve Derya Sazak ve Can Dündar'ı konuştuktan sonra Ertuğrul Özkök'ü anmışken bunu da söylemek istedim. Evet, peki. Tabii. Şimdi şeye dönelim o zaman, canlı izlenimler. Evet, gazeteciliğe alıştırıyorsunuz beni. Evet. Büyüyünce gazeteci olacağım dedim ya size. Böyle bir muhabirlik antrenmanını en iyi burada yapıyoruz. Bu radyoda yapıyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi önce Batman'da mıydın? Yani şöyle oldu. Yok, önce Siirt'te. Önce yani Siirt'te. Cumartesi günü Siirt'te. Bir konferans vardı. Benim için hakikaten çok hoştu, çok ilginçti. Önemliydi de. Şimdi ertesi gün Batman'da bir panele katıldım. Siirt değişik bir şehir, değişik bir ilçe ve il. Ve hani diye Batman'la mesela aralarında bir saat mesafe var. Fakat çok farklılar tabii. Yani hem şehir kültürü açısından, hem siyasal ortam ve siyasal geçmiş açısından falan çok farklı iki örnek Batman ve Siirt. Siirt'te açıkça şöyle diyeyim tabii, yani belediye başkanı Selim Sadak gibi bir insan, büyük tecrübe. Bu süreci en çok sahiplenen Kürt siyasetçilerden bir tanesi ve şehirde bir çoğulcu hava, birlikte yaşam kültürü ya da ortamının güzelliklerini yansıtacak bir hava yaratıyor zaten. Kişiliği buna elverişli, buna çok katkı sunuyor. Ama Siirt zaten hani bu açıdan daha fazla geleneği de olan, yani farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ve bunların da çok eskiden beri bir arada yaşama kültürü geliştirdikleri bir şehir. Tabii yerli nüfusun önemli bir kısmı Arap, sonra Kürtler var. Gayrimüslimler de var bir zamanlar ama bugünlerde artık yok. Sonra İslam kültürü açısından da önemli bir yer. Neyse, bunları geçelim ama bir katıldığım panelde tabii ki bu süreci konuştuk. Akla gelebilecek bütün çevreler vardı. Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Valisi Ahmet Aydın baştan sona dinledi o da. Ahmet Aydın'a bir parantez açmak gerekiyor galiba. Evet. Siirt Valisi. Tabii benim kişisel tanışıklığım var. Sonuçta Ankara Hukuk'tan mezun olduktan sonra Diyarbakır Hukuk'ta, Dicle Hukuk'ta derslerde asistan olmuştum ve hemen derslere başlamıştım. İlk dönem öğrencilerimdenmiş, yani onu işte ta 1985'ten beri tanıyıp takip ettiğini söyledi. Ben de hemen hatırladım zaten. Çok da seviliyor orada. Yani çok rahat diyalog kurabiliyor. Daha önce Diyarbakır Vali Yardımcılığı yapmıştı. Bu tür mülki amirlerin bu dönemde bölgede görev yapmalarının ne kadar önemli olduğunu pek çok insandan duydum tabii. Çünkü o da bu süreçte varmış gibi katılıyor. Yani destek oluyor, olumlu bir hava doğmasına katkı sunuyor açıkçası. Siirt'teki hava, mesela çeşitli İslamcı çevreler, hatta cemaat temsilcileri, çeşitli tarikat temsilcilerine varana kadar herkes vardı. AKP milletvekili Afif Demirkulen de oradaydı. Geldi, kendisi de katıldı. CHP il örgütü falan, yani barış meclisi düzenliyor bunu ve gerçekten bu kadar geniş katılım, bu kadar ilgiyle, dikkatle takip edilen ve sahiplenilen bir sürecin bu kadar ilgiyle ve dikkatle takip edilmesi ve sahiplenilmesi konusunda önemli bir örnek olarak duruyor Siirt. Yani o açıdan gerçekten hani laf olsun işte, aman süreç yürüsün ne olursa olsun havasında değil. Soruyor, sorguluyor, ilgileniyor insanlar, ama bütün bunları sürecin devamı isteğiyle, derinleşerek devamı isteğiyle yapıyorlar. Bu benim açımdan değerli bir gözlemdi. Evet, vali konusuna da bir saniye dönecek olursak, yakın zaman öncesine kadar, yani en azından son 10 yıldan öncesini düşünürsek, bir valinin bu şekilde bir katılımda bulunmasını beklemek bir mümkün değildi herhalde, bir evet, hayaldi. Evet, doğru, mümkün değildi. Dediğim gibi Ahmet Aydın'ın hani kendi şahsının da özellikleri var, ama bir mülki amir olarak da bu dönemde bölgede bulundu. Sadece bir ara İstanbul'a gitmişti. Orada sürgün diyor kendisi. Bölgeden İstanbul'a gönderildi vali yardımcısı olarak. 3 yıllık falan. Ben bir yıl sürgün yaşadım hocam, geri döndüm gene diyor. Ayrıca Denizli olduğunu da hatırlatayım, yani daha da belirteyim. Evet. Sonuçta hani bölgeden bir insan değil. Diyarbakır'da vali yardımcılığı yaptı uzun süre. Şimdi Siirt'te daha önce vali yardımcılığı yapmıştı. Şimdi tekrar Siirt'te vali olarak döndü. Şöyle bir espri yaptık tabii Selim yemekteyken, Selim Sadak kendisi. Dedik şimdi valiler seçimle iş başına gelecek. Bu yapılacak, bu düzenleme. Ahmet dedim, yani sen hani adaylığı da koy, istersen Selim Sadak'la yarışırsın. Valla bence yenersin de. bu şekilde bir hava tabii. Evet, bu çok tabii dediğim gibi eskiye göre çok önemli, bazı şeyler aşmış olduğumuzun da bir belirtisi aynı zamanda. Evet, buna benzer mülk idare yöneticileri, yetkileri var tabii, yani hani yakınında, ama bu önemli. Şunu da görüyoruz tabii, valinin en iyi insan dahi olsa valilik kurumu artık tükenmiş, yani bitmiş. Evet. Ve bunu orada konuşmalarda başka başbakanlıktan gelen başka bir insan vardı. Başbakanın gezisi var biliyoruz şimdi. Siirt'te önemli bir gezisi olacak. Onun için bütün hazırlıklar başbakanın bu gezisine yönelikti. Oradaki sohbetlerde de yani eli kulağında olduğunu biliyoruz. Başbakanlık çevrelerinden de onu teyit ettiler. Valilik kurumu artık tarihe karışacak ya da seçimle, doğrudan seçimle oluşacak. O nedenle yani valilik koltuğu mesela o insanları makam olarak biraz engelliyor, zorluyor. Onun dışında hani şahıslarla bunun o yarattığı engelleri ya da kötü havayı dağıtmaya çalışıyorlar. Birkaç şehirde de böyle valiler var. Ama valilik kurumu bitmiş artık. Yani onu hemen söylemek lazım. Evet. Süreç biraz açıldığı anda yerel yöneticiler, mesela büyük çoğunluğu Kürt hareketinden oluştuğunda, Kürt çevrelerinin doğrudan kendi seçtikleri insanlar, genellikle de öyle oluyor. Valilerin oradaki konumu ya çok cebeli, soğuk, uzak olacak, ya da çok kaynaşınca ya aslında valinin de bir gereği yokmuş işte. Yani hani burada işlerin ahenkli, uyumlu yürümesi halinde. Vali aslında bir işlev, bir işlevsiz bir makam haline gelebiliyor. Anlatabildim mi? Evet, aynen öyle. Aynen, çok ilginç yani. Hı. Evet. Peki birazcık da kalan az zamanımızda Batman. Batman daha politik bir şehir biliyoruz. Diyarbakır gibi çok politik bir şehir ve olaylara fazlasıyla politik gerçekten bakabiliyor. Siirt daha esnek bir havaya sahip. Yani bu tür şehirleri bu şekilde ayırmak mümkün bölgede. Gerçekten bazı şehirlerde bütün olaylar çok net ve keskin politik ölçülerle değerlendirilirken bazı illerde daha bir gündelik hayat, daha da çok hayat üzerinden değerlendirilebiliyor. Şimdi bu iki şehir arasında böyle bir fark var tabii. Ama Batman Barış Meclisi düzenlemişti bunu da, bu toplantıyı da. Abdurrahman Dilipak ve Sedat Yurttaş'la birlikte konuştuk. Yine benim her zaman görmekten çok hoşlandığım farklı yaşam tarzlarının, farklı siyasi görüşlerin bir arada çok rahat bulunup tartıştığı bir coğrafyadan söz ediyorum. Yani bunu gittiğim şehirlerde hep görüyorum. Kürt şehirlerinde, Kürt illerinde genelliydi. Gene değişik, yani çeşitli sivil toplum kuruluşları, evet, İslamcılar da, işte Kürt siyasetinden de ve çok ciddi önemli sorular sorulup anlamaya çalışılıyor. Yani hani sorular çok ciddi, kaygılar da çok ciddi. Yani burada ben endişeliler yazısına hemen kısa bir atıf yapayım. Orada da endişeler oluyor, görüyorsunuz, ama çok azı bu süreç olmasın ya da bu süreç biz silah bırakmayalım, bu süreç bizi kandırmakla bitecek gibi yaklaşıyor. Çok azı böyle. Büyük bir kısmı anlamak istiyor. Belli bir mesafe koyanlar var. Sorgulamak amacıyla hani çeşitli sorular ortaya atanlar var. Bunların hepsini çok önemli buluyorum zaten ben. Ve böyle de olması gerekiyor. Şimdi tabii zamanımız azaldı. Ben panellerden sonra soruları genellikle yanıma almam. Hani orada bırakırım. Yazılı olarak soruldu sorular. Salonda yine 250-300 kişi vardı. Petrol İş Sendikası'nın salonunda yapıldı. Soruları aldım yanıma. Neredeyse 25-30 tane soru uzun uzun vardı. Yanımdaydı. Onlardan bazı bölümler aktaracaktım ama artık zamanımız kalmadı. Aşağı yukarı havayı vermekte. Evet. Evet, oldukça da valla iyi, canlı izlenimler kaçırdık tabii. Araya başka turistik ve başka yanlarını anlatayım. Yani Siirt'in iki tane önemli tabii yanı var. Acıkınca büryan yemek ve büryanın şahane yapıldığını söyleyeyim. Ayrıca şu saatte orada olsak sabah büryan yeniyor, et yani tandır. Hani tandır desek haksızlık olur büryana da. Büryan büryandır işte. Yani ve sabah kahvaltısında hocam büryan yiyelim mi dediler. İkincisi botan çayı, çok güzel akıyor oradan gerçekten. Ve üçüncüsü de Tillo, çok etkileyici bir yerleşim. Yerleşim değil mi? Evet, evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.